کاغذ بھی تو ہے زیادہ کاغذ بھی اور جو تختیاں ہیں تو جلدیں وہ بھی تصور قسم میں داخل ہو جاتی ہیں زیادہ ہاتھ رکھ کر قرآن حکیم کا قسم کھانا اور ہمارے اس ماجہ کرا دیا ہے صحیح نہیں ہے لیکن وہ بھی غیر اللہ ہے تختیاں جلدیں غیر مخلوق مخلوق ہیں اور غیر اللہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لا یعنی بغیر اللہ اس آدمی کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے کیوں فإنی سمعت ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی مسئلہ بیان کرو کوئی حکم لگاؤ اور شریعت کی کوئی بات بولو تو نبی کی بات پہلے پیش کرو کہا گیا لا یعنی بغیر اللہ اس آدمی نے کہا کہ کعبہ کی قسم اس کو کعبہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ کعبہ مخلوق ہے اس کو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے کیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں صحابی کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ من علف بغیر اللہ فقط کفر ہو شرک جس آدمی نے غیر اللہ کی قسم کھائی پیسے کہ اس نے کفر کیا ہے شرک کیا دیکھو صحابی حوالہ دے رہے ہیں کس کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا اس کا مطلب یہ ہوا جو بات سے بیان کی جائے شریعت کے نام پر جو حکم پیش کیا جائے جو مسئلہ بتایا جائے اس کو دلیل یا تو قرآن حکیم کی ہو یا دلیل صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت یہ بھی یہ تو بات رہی قسم کی قسم کے اوپر نہ کہ دوبیاں نہیں عربی کہ یہ شاعر ہے جی چاہتا ہے وہ شعر آپ کے سامنے پیش کروں وہ ایک سانپ کا قول نقل کر رہا ہے فقالت یمین اللہ افعل انی رأیتک مسرورا یمین کا پاجرا بولتا ہے سانپ ہوتا ہے فقالت فقالت الحیہ فقالت یمین اللہ افعل انی رأیتک مسرورا یمین کا پاجرا سانپ بولتا ہے اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا ایسا نہیں کرنے کا اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے تیرے اوپر جادو کیا ہوا ہے پاگل پاگل دکھائی دیتا ہے اور یہ بھی لوگ کا پاجرا تیری قسم غلط ہے تیری قسم غلط ہے تیری قسم قسم غلط پر دیکھیں یہ بھی لوگ کا پاجرا پاجرا والا غلط ہے سارے بار سنی جا رہی ہے قسم کے بارے میں کہا بیٹی کا ایک شعر یاد رہا ہے قسم غلط کے اوپر بہت سارے شعر پیش کروں گا کہتا ہے نرسید محضر زندگی سبوت محکمہ یتیم نہ رسید دنیا کا سب سے مشکل شاعر ہے نہ رسید ترجمہ مشکل ہے کہ جائے کہ آدمی کے لفظوں کی گہرائی ہو جائے نہ رسید محضر زندگی سبوت محکمہ یتیم کہ گواہ دعوے باطل تو درو تو قسم غلط قسم غلط ہوتا ہے جیسے دعوے کو سفیانی نہیں کہا یمین کو گپا جا کیا بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت سے ثابت نہیں ہو سکا اس کی دعویٰ بے بنیاد گواہ جھوٹا قسم غلط تھی اور بے دل نے کہا کہ رفیق محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین کی گواہ دعوے باطل تو درو تو قسم غلط تھی قسم غلط تھی تو ابھی ہم قسم کر پہنچے ہیں قسم کا حکم ہم نے ابھی متعین کر لیا خلاصہ کیا نکلا کہ قسم کے اندر لفظ قسم کی حقیقت میں کاٹنا داخل ہے قسم کس وجہ سے کھائی جاتی ہے تاکہ مخاطب اگر شبہ میں مبتلا ہے تو اس کا شبہ کٹ جائے مخاطب کو اگر پیش کی گئی بات میں شک ہے تو قسم کی وجہ سے اس کا شک کٹ جائے قسم کی حقیقت میں کاٹ کٹ داخل ہے سمجھ آ گیا قسم مینس اس کا اب آگے بڑھیں زمانے کی قسم زمانے کی قسم دیکھو عربی میں شہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور عصر بارے میں زمانہ ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق کیا فرق ہوتا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس طرح اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ العصر ہے عصر نام ہے اس کا ایسے ہی 29ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے اس کا نام شہر ہے اس کا مطلب بھی زمانہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب بھی زمانہ ہوتا ہے کرتا ہے، ان دونوں لفظوں کی تبدیل کیا کرتا ہے؟ آپ سحر کا اور عصر کا مطلب سمجھ لیں اور آپ کے روکتے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عصر کیوں کہا؟ آپ کی تحویل کے لیے، تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ آپ سے روکتے کھڑے ہو جائے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عصر استعمال فرمایا ہے. اب ہم عصر پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق بتا دیں. سحر کا مطلب ہوتا ہے من اول الدنیا الى آخرها، جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی، اول دنیا سے آخر دنیا تک کے بیچ کا جو دورانیہ ہے، جو استرسال ہے، یہ استرسال کے دورانیہ لیکن گاڈ کا ہے. من اول دنیا الى آخرها، دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی ختم تک، یہ پورا کا پورا دورانیہ سحر کہلاتا ہے. اچھا آخر کس کو بولتے ہیں؟ اسی دورانیے کا، اسی سحر کے ایک جز کو، بے جز ہی سارا اس کا دورہ چاہے لمبا ہو یا چھوٹا ہو، اسی بڑے دورانیے کے ٹکڑے کا نام عصر ہے. جیسے ہم کہیں عصر النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، عصر الخلفائے راشدین، خلفائے راشدین کا زمانہ، عصر بنی معاویہ کا، بنی معاویہ کا زمانہ، عصر بنی عباس بنی عباس کا زمانہ. آپ دیکھ رہے ہیں، ہر نہیں کہہ سکتے آپ، عصر کہہ سکتے. اور ایسے ہی آپ کہیں گے عصر الانسان، انسان کا زمانہ. اب انسان کا زمانہ بولے تو انسان کا زمانہ کہتے ہیں حیات من ولادته الى وفاته، جب سے پیدا ہوا موت تک کے، پیدائش سے لے کر موت تک کے درمیان کا تو فاصلہ ہے، تو استقبال ہے، جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ کا مطلب. اور اس کا دوسرا نام عمر ہے، عصر اور عمر ایک ہی چیز کا نام ہے، عصر الانسان ہے، عمر الانسان. انسان کا عصر کیا ہے؟ ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا عصر، بنی معاویہ کا عصر، اسی طریقے سے بنو عباس کا عصر. تو انسان کا بھی عصر ہے. عصر کیسے ہے؟ حیات من ولادته الى وفاته، انسان پیدا ہوا، پیدائش سے لے کر موت تک کا جو استرسال ہے، جو دورانیہ ہے، جو امتداد ہے، امتداد زمان جو ہے، اسی امتداد زمان، اسی استرسال زمانی، اسی قید اور دورانیہ کا نام عصر ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت میں دو باتیں داخل ہیں، تیزی اور نچوڑ. اسی وجہ سے لائے گا. چلیے اس لفظ کا تعین اب قرآن حکیم کی ایک آیت سے کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان جیل میں پہنچے، دو نوجوان جیل میں پہنچے. یہ جو حضرت عیسیٰ تھے تو بے گناہ جیل میں گئے تھے. آج بہت سارے لوگوں کو بے گناہ جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے. یہ بھی بیچارے بے قصور، معصوم، بے گناہ، ان کو بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں پھونس دیا گیا. الکیا واپس بھیج دیا گیا ان کو جیل میں. ان کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں آئے. دیکھو بہت سنو، ودخل معه السجن فتيان، دو نوجوان بھی، دو چھوکرے، یہ جیل میں آئے اور کہا بہت اچھے آدمی آپ پہلے سے جیل میں ہیں اور بڑی اچھی جگہ کی ہماری آپ، آپ ہمیں بہت اچھے آدمی دکھائی دیتے. اتنا نراہ کم ادھر اب رہنے لگے. دونوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور خواب لے کر کے حضرت یوسف کے پاس آئے. ایک بولتا ہے قال احدهما انی ارانی آسیر خمرا، آسیر این صادرے. ایک بولتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا. کہا کیا؟ کہا کہ میں انگور نچوڑ کر کے شراب بنا رہا ہوں، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. آسان ہے یہ آسیر میں نے نچوڑنا. پتا یہ چلا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے. اور اللہ نے یہ لفظ استعمال اس وجہ سے کیا زمانے کے لیے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیموں کو نچوڑ دیا جائے کوئی مشین دوبارہ رس کو نیبو میں لیموں کے اندر دوبارہ نہیں بھر سکتی. کرنے کا رس ہے، گنے کو نچوڑ کر کے اس کا رس نکال کر باہر کر دیا جائے؟ بھائی انسانوں نے ابھی کوئی ایسی مشین نہیں بنائی ہے کہ گنے کے نچوڑے ہوئے رس کو دوبارہ کر کے نکال سکے، ایسا ہی بتایا گیا۔ ارے تمہاری زندگی اسی طرح نچوڑ رہی ہے، نچوڑی جا رہی ہے، ایک ایک لمحہ جو تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے دوبارہ تمہاری زندگی میں اسی طرح نہیں آ سکتا جیسے کہ نچوڑے ہوئے لیبو سے دوبارہ لیبو کا رس ڈال لینا، نچوڑے ہوئے گنے کے اندر دوبارہ گنے کے رس کو ڈال لینا اس طرح ناممکن ہے۔ ایسے ہی تمہاری حیات سے اگر ایک لمحہ مائنس ہو گیا، نکل گیا، تو اس لمحے کو پوری کائنات سے کبھی اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ گویا عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے، اور اسی وجہ سے نماز عصر کو عصر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پورا دن نچوڑ کر کے تھوڑا دور رہ گیا ہے۔ عصر کے بعد ٹائم بھی کیا رہتا ہے، یہ عصر کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عصر کہا ہے۔ لفظ عصر لا کر کے تحویل کی گئی، ہول پیدا کیا گیا، تقدیر کی گئی، کرایا گیا۔ اے انسان تو کتنی غفلت میں ہے، تیری زندگی کا جو لمحہ مائنس ہو گیا، دوبارہ نچڑ گیا، دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں ڈال سکتا۔ جیسے لیبو کا رس نچوڑنے کے بعد رس کو دوبارہ لیبو میں نہیں ڈال سکتے، ایسے ہی جتنے لمحات تیری زندگی سے نچڑ گئے وہ دوبارہ تیری زندگی میں واپس نہیں آ سکتے۔ کتنا احمق ہے وہ انسان جسے پردے جو مسنائی گئی رات میں کہ تمہیں اس جرم کی وجہ سے صفا 302 کے تناظر میں کل صبح پھانسی دینے کا حکم، انت محکوم نہ رہی، تمہارے لیے پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ہر قریب تمہیں خشب اعدام کے اوپر، پھانسی کے تختے کے اوپر لے جایا جانا والا، خشب اعدام، پھانسی کے تختے پر تم کو لے جایا جانے والا کل صبح 5:20 پر۔ اب بولو جس آدمی کو شام میں یہ پردے جرم سنائی گئی اور یہ بات بتا دی گئی کہ کل صبح 5:20 پر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، اب یہ آدمی کیا کرے؟ تمام قیدیوں کو بلا کر کے کیک کاٹے، ڈانس کرے، ناچے گائے، دنیا کا اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لمحہ لمحہ جو گزر رہا ہے تو موت کے تختے سے اتنا ہی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو خوشیاں منا رہے، کیک کاٹ رہے، در حقیقت شیطان نے ایک وقت مسئلہ ذہن میں ڈال دیا ہے کہ موت کو بھولنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اجزوں میں مشغول ہو تاکہ موت یاد نہ آئے، عصر یاد نہ آئے۔ کسی کہنے والے نے سب کہا کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک بھائی سرج سے جانا، ایک برف بیچنے والے سے میں نے جانا، ارے وہ بازار میں چلا چلا کر بیچ رہا تھا، بول رہا تھا ارے رامو میں یزو برا تمہاری، ارے اس آدمی کو اوپر رحم کرو جس کا راسو مار جس کا سرمایہ پگھلا ہے، رامو میں یزو برا تمہاری، ارے جس کا سرمایہ لمحہ پگھلا ہے ارے جلدی سے اسے لے لو اور میرے اوپر رحم کرو، برف بیچ رہا تھا۔ اس لیے کہ کتنے لمحات گزر رہے ہیں، برف پگھلتی جا رہی ہے، اور عقل مند تاجر وہ ہے تو جلدی سے سرمایہ کو کرنسی میں تبدیل کر لے، یہ عمر بھی یہ عصر بھی ترقی کا سرمایہ ہے، ایک ایک لمحے کو بیچ کر کے کرنسی بھی نہیں کرو، آخر سے کام آنے کی ہے۔ سیوا پیسہ تو نہیں سب کے لوگ ننگے رہیں گے، ننگے لوگ کیا دیں گے، وہاں ننگی نہ آئے گی کہیں تو نہیں، ننگے آئے گی کیا چھوڑے گی کیا، سب سے سب نمبر ہو رہی ہوں گے، تو یہی تبدیل کرو نا، سرمایہ کو بیچ کر کے کرنسی لے لو، سرمایہ کو جلدی سے بیچ کر کے کرنسی میں تبدیل کرو تاکہ وہ کرنسی میدان میں چھوڑ لگا پاؤ، اور اوپر جب سے اصل دل بہلانے کے لیے کافی ہے، جیسے کہا گیا والا زمانے کی قسم، آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے، کسی میں نے برف بیچنے والے سے سب نے تو سحر اور عصر کے درمیان فرق سمجھ جائے، اچھا عصر کا مفہوم سمجھ جائے کہ عصر کے مفہوم میں اثر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل، نچوڑنا ٹوئسٹ کوئز، نچوڑنا داخل، ایک مفہوم اور اس کی حقیقت بتا دو، تیز روی، سوئفٹنس، بہت تیزی سے زندگی کے لمحے گزر رہے ہیں. دلیل، دلیل یہ آیت کریمہ، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من اعناب نخیل تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل ثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأحرقت. ایک آدمی نے باغ لگایا، بوڑھا ہو گیا، اب بتاؤ اس بڑھاپے کے عالم میں اگر اس کا باپ چل جائے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کا ذریعے تو آپ کا کمزور بچے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اور اس کا باپ چل جائے تو دوبارہ زندگی سے مہلت دے گی کہ دوبارہ باپ بنا سکے، تاکہ اس کے بچے اس باپ کے اوپر زندہ رہ سکے؟ نہیں. تو ایک احسان آیا، احسان کا مطلب بکولا، بل نہیں بل نہیں، ایک بکولا ہے، ایک آندھی آئی اور تھوڑی دیر کے اندر پورے باغ کو اڑا کر کے لے گئی، خاطر پھر کر دیا. تو احسار کے اندر تیزی داخل ہے، جس طرح اثر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے، ایسے ہی اثر کی حقیقت میں تیزی داخل ہے. ارے احمق آدمی، اثر کی رفتار تو احسار جیسی ہے، اثر کی رفتار احسار جیسی ہے. تمہیں یاد رکھو، اثر کی رفتار اثر کی رفتار احسار جیسی ہے. اور اگر اس کو اور ریڈیوس کرنا چاہے، اور واضح کرنا چاہے، تو یہ کہہ لے کہ اے انسان، مثل کا مثل رکا بالکل، تیری مثال تو ٹرین میں بیٹھے لمبا بھیجنا ہے، جیسے جیسے ٹرین چلتی چلی جا رہی تو بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ تو چل رہا ہے، مگر گاڑی تجھے لے کر جا رہی ہے، گھوم رہے ہیں جو تجھے لے کر چلی جا رہی ہے، لے کر جا رہی ہے. مسل کا مسل رکتا دکھتا تیرا، ٹرین میں بیٹھے ہوئے پیسنجر کی طرح ہے، تو راتی کی طرح ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹرین اکول ٹو ٹرین اکول ٹو عمر، اور اس کے اندر ڈرائیور ہے، انسان پیسنجر چل رہا ہے، بیٹھا ہوا اس کے ساتھ، اور بڑی تیزی سے سپر فاسٹ، ارے سپر فاسٹ بھی تیز ہو. قرآن حکیم نے کہا اے سارے اسی انعام بڑی تیزی سے چل رہی، گویا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے اور عصر کی حقیقت تیزی داخل ہے. ارے جلدی سے اس عمر کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا کر کے کرنسی کلی کرو، نوٹ کلی کرو، ورنہ پچھتانے سے کوئی بات نہیں ہو. اس کو ہم زمانہ بولتے ہیں، تو میں نے قرآن حکیم اور عربی زبان سے، اور زمانہ ایک ایسی چیز ہے، لیکن تو میں تمہیں گالی دینے کا میں کیا، گالی نہیں دے سکتا، میں نے کہا میں ہوں دلیل، یہ نہیں دے پاتا. قرآن کی ہوئے کر دی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدینی یجودینی ابن آدم یسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار. رواه البخاري في كتاب تفسير القران. حضرت امام البخاري رحمه الله في حديث بعد قال في كتاب تفسير القران كما قال رامي جس قال هو حضرت ابو هريره، حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کرے مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا بندہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کیسے زمانے کو گالی بتائیے، سب خود سہارا زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں، میری صفت ہے نہیں، میری صفت نہیں بلکہ بتایا گیا پی ادیل زمانے، یعنی کب سے جب تعلقات لیل و نہار کی نقل دے رہا ہے، گرد سے لہر و نہار کی نقل میرے ہاتھ سے، دل امرو گرد سے ایام کی نقل میرے ہاتھ سے، تقلبات لہر و نہار کی نقل میرے ہاتھ سے، پیا دل اقلب اللیل و نہار، میں جس طرح جاتا ہوں رات کو اسی کو پلٹ کر رہتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہو. تو اگر کوئی زمانے کو گالی دے تو سمجھو مجھے گالی دینے والا ہوا. بہت لوگ کہتے ہیں کل جگ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط ہے، زمانے کو برا بنا کہنا ہو، ستم شیار ایسا بولتے. ارے ایسا فلک فلک سے بھی زمانہ ایسا تمہیں جو گھوم رہا ہے, ارے اس کی عادت ہی ظلم کرنے کی ہے. فلک ہے ستم شیار, ہمارے تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں اصلاح کریں تھا سینے کی. فلک ہے ارے ان کی اصلاح کون کرے گا؟ شریعت بھی ان کی اصلاح کرے گی نا. اب وہ تو نہیں کرے گی جو کچھ جاری نہیں ہے ابھی بیچاروں اصلاح کرے. فلک ہے ستم شیار, وہ فلک تو گھوم رہا ہے زمانہ تھا کس میں ہے, اس کی عادت ان کا شعار ہی ہے ظلم کرنا. بتائیے زمانے کو گالی دی تھی نہیں شہر نے پر کہتے ہیں موت کا ظالم پنجا. جی موت کا ظالم پنجا زمانے کو گالی دے رہا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس کے اوپر مقرر کر رکھا ہے. فلک کیسی کم شعار شاید اصلاح کرے. غلط تصور ہے یہ, موت کا ظالم پنجا غلط ترکیب ہے. اور آگے بڑھ کر کے یہ کہنا کہ اتفاق سے ایسا ہوا, آپ یہ سمجھ لیں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. کوئی انسیڈنٹ کوئی معنی نہیں رکھتی شریعت کے اندر. اب کوئی یہ کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, غلط جملہ ہے. اصلاح کرے آپ نے اپنی زبان کی, اس نے اتفاق سے ایسا ہوا, غلط جملہ ہے یہ. تو نے اتفاق سے ایسا ہوا, ہم ایسا جملہ کہنا کیوں بھائی؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتفاق سے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ منصوبہ بندی اس کے پیچھے ہے. اتفاق اس چڑیا کا نام ہے, اس چڑیا کا نام ہے. واٹ از دا میننگ آف کوئنسیڈنس؟ اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق کا مطلب کوئنسیڈنس کا مطلب یہ اتفاق سے ہو رہا ہے. ارے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ منصوبہ بندی اس کے پاس ہے. یہ کائنات جگر مقصر کی نہیں ہے, جگر مقصر کی نہیں ہے. تو جب مانتے ہیں کہ اس کا پھر امر وہ تمام امر کی تصدیق کرتا ہے تو کوئی چیز اتفاق نہیں ہو سکتی ہے. اور سوئے اتفاق کیا مانا دارت, اس نے اتفاق کیا مانا دارت, اتفاق کیسا ہوا کیا مانا دارت. لفتار اور شعرا عقیدے کی اصلاح کریں. اگر اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہیں, یہ جملے بیچارے شریعت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک انتہائی خلیص قسم کے بکواس ہے. اتفاق عجیب بات ہے, یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کلیات کے علم سے جزئیات کریں. بہت سارے لوگ معتزلہ معتزلہ چلاتے رہتے ہیں. معتزلہ کے عقیدہ معلوم ہے ان کو, سر خوب پڑھا رہے لوگوں کو معتزلہ معتزلہ. تو ابھی پڑھا ہے معتزلہ کو, یہ وہیں سے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے, جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے علم ہوتا ہے. یہ علم معلوم ہے, یہ وہیں سے آیا ہوا ہے. تو سوریا اتفاق ایسا ہوا غلط, اس نے اتفاق سے ایسا ہوا کہنا غلط, اتفاق سے ایسا ہوا غلط, کوئنسیڈنس ہے غلط. اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی حرکت کوئی بھی موومنٹ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ متفق کائنات کی حکیمانہ منصوبہ بندی کے پیش نظر ہوتی ہے. لہٰذا اتفاق کوئی چیز نہیں, سوئے اتفاق کوئی چیز نہیں, اس نے اتفاق کوئی چیز نہیں, کوئنسیڈنس. یہ سب عقیدے سے منحرف اور کچروں لوگوں کی زبان, کچروں لوگوں کی زبان. اور ایسے ہی میری قسمت خراب ہے, حرام کیا شرک ہے. شومیا قسمت غالب استعمال کرتا ہے, بڑے بڑے شعرا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا تیر مارا ہے. تیرا عقیدہ خراب ہو گیا, ستیاناش ہو گیا تیرے عقیدے کا. شومیا قسمت, ارے قسمت کی نہ ہوسک میری قسمت خراب اور میرا وقت پورا چل رہا ہے. تمہارے کو گالی دے رہا, کاروبار کیسا چل رہا ہے کیسا؟ ارے وقت پورا چل رہا ہے, مسلمان کی زبان ہے. آج چوتے نہیں کرو تو کیا ہو, اللہ کو گالی دے رہے ہو مسلمان ہو کر کے. عقیدے کا علم نہیں ہے, ایک ایک پیسے کا علم جانتے ہو اور عقیدے کا علم نہیں ہے. اور عقیدے کے نام پہ جانے کیا کیا آپ کو بتایا جائے خراب کی نہیں عقیدہ ہے اور تو روز بولتے رہے تو عقیدے کے نام سے کیا سیکھا, کیا سیکھا اب تک عقیدے کے نام سے؟ یہ عقیدہ ہے, وہ عقیدہ کہتے ہیں. شومیہ قسمت دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہاں نبی بولے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وطیب للخیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما قدر الله وما

دلیل پہلے دعویٰ بات میں دعویٰ یہ ہے کہ تمام انسان جانے میں دلیل دلیل زمانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسم کھا کر کے کوئی بات کہنے میں اس لوگ کی خوبی یہ ہے کہ دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کو یعنی زمانہ دلیل ہے, شاہد ہے, پہلا ہے, کبا ہے. اور بات میں بات کہی ہے انسان نے, چلیے یار انسان انسان کے اوپر بحث کر لیتے. ایک بات بولتا ہوں, نوٹ کرو اور سلوگن بنا لو, ذہن کی دیوار کے اوپر لکھ لو. دیواروں کے اوپر بہت سارے پوسٹر لگائے جاتے ہیں, آپ اپنے ذہن کی دیوار پر یہ پوسٹر لگا لو. کون سا پوسٹر لگانا ہے؟ سائنسدانوں کے لیب میں سامان بنتے ہیں اور قرآن مجید کے لیب میں انسان بنتے ہیں. یاد ہوا؟ ریپیٹ کر رہا ہوں, سائنسدانوں کی لیب میں سامان بنتے ہیں, قرآن حکیم کی لیب میں انسان ڈھلتے ہیں, انسان بنائے جاتے ہیں. اے کیا میرے روکتے کھڑے ہو رہے. ایسی عظیم کتاب کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے, اس کا ایک ایک لفظ سرافوں پر رکھے گئے, ایک ایک حرف سونے کے پانی سے آبستار سے لکھے جانے والا ہے. بے شک تمام انسان, ارے سائنسدانوں کی لہر میں تو سامان بنتے ہیں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں انسان کیسے ڈھالے جاتے ہیں میری لہر میں. انسان کیسے بنتا ہے؟ اگر میری لہر میں نہیں آیا اور چار چیزیں اس کے اوپر اپلائیڈ نہیں ہوئی, اپلائی نہیں کی گئی, تو وہ سامان ہے, وہ انسان نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اتنا مشکل تو نہیں ہے, تھوڑا بہت آسان ہے. وہ تو ہوا اڑا رکھا ہے لوگوں نے, قرآن نظر نہیں آتا. قرآن بہت آسان ہے, پہلے بجسپر پر قرآن نے جیسی کئی بات کے مجھ سکے, وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں, کوئی سمجھانے والا ہو, قرآن بہت آسان سمجھنا. اب تک میں نے سمجھا, آپ سمجھ نہیں آیا. اچھا یہ علی اسلام جو انسان کے اوپر ہے, اتنا کا کہ جنس کا, ہم جنس کا مانتے ہیں. طلبا بیٹھے میں بول دوں, جنس میں جو حکم ہوتا ماہیت کو کرو اور استغراق میں افراد کرو. ارے چلو چھوڑو, ہمیں تو کیا آئے گا. تو ان الانسان لفی خسر یشمل جميع بنی آدم, جنس میں تمام آدم کی اولاد خفارے گئے, کھاٹے ہر آدمی کھاٹے کھاٹے میں. یہاں عربی میں ایک لفظ آتا خسارہ, علماء کی بارگاہ میں بڑی عزت اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بہت پیارا نقطہ غالباً علامہ شرقاوی کی بک پڑھ رہا تھا میں, کتاب کا نام ہے یتیمۃ الدہر کی تفسیر سورۃ الانعام, عربی میں نقطہ لکھے خسارہ. یہاں کہا جا سکتا ہے نفی خسارہ کہا جا سکتا ہے, جب خاطر کہا جا سکتا ہے پی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لا لانے کی ضرورت پی لائے خاطر کہہ دیا جاتا ہے, پی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خاطر خسر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خسارہ کہہ دیا جاتا ہے, نبی خسارہ تھی نبی بول. اور قدرت کو قرآن میں آئے وہ کہہ دیا جاتا ہے, قدرت کو بھی بہت بڑا نقطہ علماء کی بارگاہ میں بڑی عظمت اور پورے اعتماد اور رسول کے ساتھ. دیکھو عذر خسر عسر فول, اس وزن کے اوپر عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ صفت اپنی انتہا کو پہنچ گئی, اگر ایسا ہو جائے تو اس کی تلافی نہیں ہوتا. دلیل دوں, حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ ہے, ایک جگہ پہنچے تو ایک لڑکے کو دیکھا, منڈی مروڑ کے اسے مار دو. حضرت موسیٰ دیکھ رہے, یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کی منڈی مروڑ دی, مر گیا ہو. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا نكرا خسرا نكرا خسرا خسرا چورا تو نكرا. اب بتائیے نكرا, آپ نے ایک غلط کام کیا ہے, ایسا کون سا غلط کام؟ تو لڑکے کو مار دیا. اب بتائیے لڑکے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا, تلافی نہیں ہو سکتی. ایسا نقصان جس کی تلافی نہ ہو سکے وہ پروت میں فول آتا ہے, جیسے نکر ہے ایسے ہی یہاں بتارا کہا گیا, خود کہا گیا کہ ایسا نقصان جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ زندگی سے ایک لمحہ اگر مائنس ہو قسمت ختم ہو جاتی جملے کی. اے کیا کلام ہے سبحان اللہ قربان جاؤں بھائی. انسان ایسا نہیں بول سکتا. یہ سورہ کریمہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کہنے والے ہمارے نبی نہیں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بلکہ کوئی ایسی ذات ہے جو کلام کے نشے کو فراز پر اس طرح قادر ہے, اس قدر واقف ہے کہ آدمی کے جسمان کو مہکا دے, آدمی کے جسمان کے اوپر ہے تو اس سے جاباز کا چاند لا دے, عالم ساری کر دے. خسر کا مفہوم متعین ہوا. پی کیوں لائے گا پی, یہ دیکھو کسی کا مطلب سنگا, یہ ایک سکا جو ہے میں نے اندر ڈال دیا. اب کیا کھولے گیا, سکا پانی میں سکا ڈال دیا, سکا کہاں چلا گیا, یہ نیچے چلا گیا. اب بولو سکا تمام طرف سے پانی سے گرا ہوا کہ نہیں, دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے, کیسی ہے تربیت کے لیے, جس کا مطلب انسان چاروں طرف سے خطارے میں گیا ہوا ہے, کہیں نہیں ملتا ہے. چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے خطارے میں ہے, یہ اسی تربیت کے لیے. جیسے میں نے مثال دی کہ میں نے 5 روپے کا سکہ ڈال دیا تو پانی کے اندر چلا گیا. آپ بولیے یہ کہاں ہے, نیچے سے پانی گھیرے ہوئے ہے, دائیں سے گھیرے ہوئے, بائیں سے گھیرے ہوئے, اوپر سے گھیرے ہوئے, چاروں طرف سے نقصان سے گھیرے ہوئے. آپ کی چاروں طرف سے گھرے ہوئے نقصان کے درمیان انسان کھڑا اس سکے کی طرح, یہ اس خسارے سے نکل سکتا ہے اگر اس کے اندر چار چیز ہے, گھیر لیا ہے خسارے نے پانی. قرآن حکیم کے اسرار کی طرف سے طرف اگر قدم بڑھایا جائے اور اعتبار سے قرآن حکیم انتہائی دلکش اور بڑی عجیب ہو گئی تھا وہ قدم کھائی گئی. اچھا ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ نہ کیا جائے کہ اللہ نے قسم کھائی, اللہ نے قسم کھائی ہے اس لیے کہ آپ کھا سکتے ہیں. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اللہ کھلا کر کھاتا نہیں تو آپ کہہ رہے قسم کھاتا ہے, تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے قسم یاد کر دی, قسم یاد کر, ٹھیک ہے. لیکن اگر قسم کھانا بھی بول دیجیے تو کوئی زیادہ مفہوم کے اندر گڑبڑی نہیں ہوتی, اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صفت جو ہم انسان کے لیے بولتے ہیں بھائی اللہ کے لیے بولتے ہیں, مگر جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو وہ مفہوم نہیں ہوتا. جو مفہوم ہم انسان کے اوپر اطلاق کرتے ہوئے اس صفت کا لیتے ہیں وہ مطلب نہیں ہوتا. جی زیادہ ترجمے کے اس پہ نہ پڑا جائے, زیادہ قسم یاد فرمائی گئی اللہ نے قسم یاد فرمائی, ٹھیک ہے. ترجمہ والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں. ابھی یاد کون کون سی صفت ہونا گھاٹے سے نکل آئے آدمی, پہلے تو ایمان ہونا, ایمان. اب آئیے پہلے ایمان ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو. تصدیق اور ایمان میں فرق ہے, تصدیق امر مشہور اور امر غیر مشہور, امر غائب اور امر مشہور دونوں کی تصدیق ہے. میں تصدیق کا مطلب سمجھا رہا ہوں, اے زید آ گیا, اچھا اچھا دل سے آپ نے کہیے یہ تصدیق, اوکے اوکے دل سے آپ نے اوکے کرے تو تصدیق کا مطلب اوکے, اوکے کیا کرے گا تصدیق کا مطلب, یاد رہے گا یہ تصدیق کا مطلب کیا ہے تو اوکے اوکے ٹھیک یہ تصدیق. لیکن امر غائب کی تصدیق اگر آپ کریں گے تو یہ تصدیق ہوتی, مطلب تصدیق کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ تصدیق ہوتا ہے اور ایمان کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ کفر ہوتا ہے, وہ کفر ہوتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے برادران یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے ان کا کپڑا اتار کر کے وہ ایک گھیر میں جمع کر کے اس کے خون سے لخپت کر کے متلب تک کر کے لاتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں وہ جاؤ نشا وہ جاؤ ابا نشا یا شام کے وقت آئے, یہ شام کے وقت کیوں آئے پہلے آ جانا تھا نا, اس لیے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا جھوٹ ان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے, اس لیے کہ دفعے سے نہیں دیکھ تو فائن, اس لیے کہ چہرہ اندر کا آئینہ دار ہوتا ہے, زیادہ شام کے وقت آئے ہو. شام کے وقت آئے روتے ہوئے تاکہ ان کے چہروں سے ان کا چھوٹ نہ پڑا جائے. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الذئب. ہم لوگ ریس کرنے لگے, دوڑنے لگے, یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بھجا دیا تھا, ایک بھیڑیا آ گیا. وما انت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين. اگر جب تک بولنے لیکن آپ اس پر ایمان نہیں لائے. یہ دیکھیے حضرت یعقوب کی وہ چیز دیکھی نہیں ہے یا ایمان رکھ سکتے ہمارے بھائی, ہم نے غائب کی تصدیق کرانی ہے. نہیں, میں تصدیق کرانی ہوں, ہم نے غائب کی تصدیق کرانی ہے. اور تصدیق چاہے ہمیں مشہور کیوں, چاہے ہمارے غائب کو, دونوں کی تصدیق ہو سکتی ہے, لیکن ایمان ہمیں غائب کی تصدیق کرانا. دلیل علی السلام میم ساری دل کی کتاب اللہ کی تصدیق دلیل ہو سکتا اللہ نے یوں کیوں نبی لگائی غائب اور غائب کو آپ سمجھتے ہیں؟ غائب وہ ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے ہم اس کو نہ دیکھ سکے, اور غائب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا ہم اس کو دیکھ سکتے. غائب اور غائب سمجھا اللہ نے یوں کیوں نبی لگائے. اب ایمان کی شرعی تعریف, ایمان نام ہے التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ہمارے رسول جو کچھ لے کر کے آئے دل سے اس کی تصدیق کر دینے کا نام ایمان ہے. اور صرف تصدیق کا بھی نہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا, آپ سے تصدیق کہہ رہے ہیں تو زبان سے بولیے کہ قرآن دل میں ہے اور آدمی بولنے میں بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. لہذا تیسری چیز عمل, اقرار باللسان, عمل بالارکان. لہذا علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کا, عمل قلب قول قلب اس طریقے سے یاد اور آدھا بجوارے کو عمل ایمان. اچھا یہاں رک کر ایک نقطہ یاد کریں, بہت عجیب و غریب نقطہ. ایمان, ایمان کا مطلب سمجھ میں آ گیا, دل چینوں کو تصدیق دل سے, زبان سے اقرار اور عمل سے شہادت. یہ سمجھ میں آ گیا ایمان کا مطلب سمجھ میں آیا, ہمارے غائب کی تصدیق لوگوں نے مانا. اچھا اور تصدیق کرنا دل سے, زبان سے اقرار کرنا, آغا سے عمل کرنا, لیکن اس ایمان کے چھ ارکان ہیں اور برانچز سے شمار ہے. چھ کے ارکان ہیں, حضرت امام مسلم کی تصدیق سے پاک ہوئے تھے کہ نا ایمان کے دلائے